produktów do malowania ścian i remontu łazienki w super cenach. Allegro, nasz największy sklep. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 22 czerwca, minęła siódma. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Rząd w nowym składzie, wicepremierem Jarosław Kaczyński. Kolejny dzień z ostrzeżeniami przed upałem w połowie kraju. Igrzyska Europejskie otwarte. Rząd po zmianach. Jedynym wicepremierem jest w nim od wczoraj prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że powołanie Jarosława Kaczyńskiego na urząd wicepremiera to trafna decyzja, między innymi ze względu na wyzwania związane z bezpieczeństwem i obronnością, które stoją przed Polską. Przypomniał, że Jarosław Kaczyński był już wicepremierem w rządzie Mateusza Morawieckiego, specjalizując się w tematyce bezpieczeństwa. Jak podkreślił Andrzej Duda, w obecnej sytuacji powrót prezesa PiS do rządu to właściwy krok. Wzmocnienie tego właśnie zakresu funkcjonowania Rady Ministrów, jaką jest dbanie o kwestie bezpieczeństwa, ma w tym momencie fundamentalne i absolutne znaczenie. Stąd ta decyzja o powrocie do rządu na urząd wicepremiera pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego jest decyzją z punktu widzenia bezpieczeństwa polskiego państwa, w moim osobistym przekonaniu jako prezydenta Rzeczypospolitej, absolutnie trafną i potrzebną. Dziękuję za to. Prezydent odwołał dotychczasowych wicepremierów Jacka Sasina, Mariusza Błaszczaka, Piotra Glińskiego i Henryka Kowalczyka. Pozostaną w rządzie na dotychczasowych stanowiskach ministerialnych. Ponad 30 stopni dziś znów w wielu miejscach Polski. Na zachodzie, południowym zachodzie i częściowo w centrum obowiązują ostrzeżenia przed upałem, mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Temperatura maksymalna od 25 stopni na Suwalszczyźnie, 25 stopni również w obszarach górskich i podgórskich. Na pozostałym obszarze kraju od 29 do 31 stopni. Nad morzem zdecydowanie chłodniej. Tam 20-22 stopnie maksymalnie. Na wschodzie prognozowane są burze. Sąd i prokuratura zdecydują, co dalej w sprawie małżeństwa z warszawskiego Mokotowa. Kobieta i mężczyzna zostali odnalezieni w czeskiej Pradze. Miesiąc temu wyszli z mieszkania, pozostawiając 12-letnim synom tylko list pożegnalny. Udało się ich namierzyć dzięki pomocy czeskich policjantów, mówi rzecznik Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak. Z naszej strony policjanci prowadzili rozmowę z małżeństwem. Niezbędna dokumentacja po powrocie policjantów do kraju zostanie sporządzona, przekazana do właściwych instytucji. Policja nie informuje, czy małżeństwo wróci do Polski. 9 osób ucierpiało w eksplozji, do której doszło wczoraj w centrum Paryża. 7 osób jest w stanie krytycznym. Po wybuchu w kilku pobliskich budynkach pojawił się ogień. Do potężnej eksplozji doszło około godziny 17 na ulicy Saint-Jacques w 5 dzielnicy miasta. Wybuch miał miejsce w budynku mieszczącym prywatną szkołę mody niedaleko Panteonu i wojskowego szpitala Val-de-Grâce. Fasada kamienicy runęła. Władze zastrzegają, że w bilans ofiar zapewne wzrośnie. Trwają jeszcze poszukiwania pod gruzami, więc musimy być bardzo ostrożni co do bilansu oraz co do przyczyn eksplozji, która spowodowała pożar. Oświadczył prefekt paryskiej policji Laurent Nunez. Świadkowie twierdzą, że przed wybuchem czuli intensywny zapach gazu. Paryska prokuratura wszczęła śledztwo, aby ustalić dokładną przyczynę zdarzenia. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Zamrożone rosyjskie aktywa powinny być jednym z głównych źródeł finansowania odbudowy Ukrainy, powiedział w Londynie szef polskiej dyplomacji. W brytyjskiej stolicy dziś drugi dzień konferencji, podczas której światowi przywódcy i eksperci rozmawiają o tym, jak sprawnie odbudować ukraińskie miasta, przemysł i infrastrukturę. Minister Zbigniew Rau powiedział, że odbudowa Ukrainy w przyszłości powinna być w dużej mierze finansowana przez Rosję. Dziś tego wsparcia Ukrainie udziela Zachód. Łącznie, czy to z sektora prywatnego, czy z pieniędzy publicznych, bardzo różnych państw, no oczekuje się prawie do 400 miliardów dolarów, bo te szkody wyrządzone przez Rosjan są rzeczywiście ogromne. Według najnowszej oceny Banku Światowego odbudowa Ukrainy może kosztować właśnie ponad 400 miliardów dolarów. Oficjalnie rozpoczęły się trzecie Igrzyska Europejskie. 3 godziny trwało widowisko multimedialne, taneczne i muzyczne, przybliżające kulturę i historię Polski. Na stadionie Wisły Kraków 20 tysiącom kibiców zaprezentowało się 49 reprezentacji. Zapłonął znicz. W trakcie widowiska przypomniano historię Polski, legendy i tradycje związane z Krakowem. Na scenie harcował lajkonik, zabrzmiał hejnał z Wieży Mariackiej, ale też słynny dzwon Zygmunta. Przypomniano polskich artystów i naukowców. Układy taneczne i inscenizacje nawiązywały do odkryć Kopernika, Marii Skłodowskiej-Curie czy twórczości Wisławy Szymborskiej. Nie zabrakło też gestów solidarności z Ukrainą. Wystąpiła Kalusz Orkiestra oraz Lwowska Orkiestra Symfoniczna. Prezydent Andrzej Duda w czasie ceremonii powitał wszystkich sportowców i wypowiedział formułę otwarcia igrzysk. Trzecie Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023 uważam za otwarte. 7 tysięcy sportowców przez blisko 2 tygodnie będzie rywalizować w 29 dyscyplinach. Większość walczy o kwalifikacje do właściwych igrzysk, które odbędą się w przyszłym roku w Paryżu. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W niektórych częściach naszego kraju sporo chmur, ale w ciągu dnia tych chmur będzie coraz mniej i więcej słońca. Przelotne opady deszczu tylko od Pomorza Zachodniego po Mazury dzisiaj bez opadów. Na południu i wschodzie burze z opadem do 35 mm. Porywy wiatru do 75 km na godzinę w trakcie burz. Lokalnie może spaść także grad. Jeśli chodzi o temperaturę, dzisiaj w kraju od 20 stopni nad morzem do 31 stopni Celsjusza na zachodzie Polski. Trójka. Program trzeci. Przysiady, wyskoki, nogi nas dźwigają. A co jeśli nie? Ta postura, o której mówił pan redaktor, nazywa się tak zwany bocian, czyli chude nóżki, a góra jest, wiadomo, dopakowana. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Dziękujemy i pozdrawiamy. No na bociana można też trenować. Chłopakom się nie chce nóg robić, to robią samą górę. Bicek, barki, triceps. Proszę panie redaktorze, a pan i jak u pana nogi? Oj. Bo pan na tym crossficie to chyba nie, no wszystko w oparciu o nogi. Mówi się po niektórych treningach, że następnego dnia jest pasztetowa z nóg. Ale to, proszę państwa, no wszystko wedle uznania. No jeżeli ktoś lubi taką estetykę, to dlaczego nie? No nie, no nogi są filarem rzeźby, także musi być. Powiedział Karol. Anna Regulska, Małgorzata Łukowska, Staszek Perzyna, Piotr Firan. Witamy się z państwem i Karol Gnat. Prawie 7 minut po 7. This is the end, you know. Lady, the plans we had went all wrong. We ain't nothing but fight and shout and tears. We got to a point I can't stand. I've had it to the limit, I can't be your man. I ain't more than a minute away from walking. We can't cry the pain away. We can't find the need to stay. I slowly realize there's nothing on our side. Out of my life, out of my mind, out of the tears we can't deny. We need to swallow all our pride and leave this mess behind. Out of my head, out of my bed, out of the dreams we had there, but tell them it's me who made you sad. Tell them the fairy tale gone bad. Another night and I bleed. They all make mistakes and so did we. But we did something we can never turn back right. Find a new one. Leave and don't look back, I won't follow. We have nothing left, it's the end of our time. We can cry the pain. Sunrise Avenue. W poranku mówimy o punktach karnych i o tym, że zmieniły się przepisy, czy zmienią się przepisy od 1 lipca, ale dzisiaj będzie także o aucie, które jest absolutną legendą. Kiedy myślimy o najbardziej ikonicznych samochodach, które zapisały się na kartach historii, na myśl przychodzi nam m.in. Garbus. Auto zaprojektował w latach 30. XX wieku pan Ferdynand, znany wszystkim, i o tym wszystkim mówi Zbigniew Żabik z Volkswagen Classic Mazowsza. Tak się wydaje, że stworzony przez Hitlera, tak naprawdę tylko by poszło zlecenie, tak? Ktoś ma wykonać auto dla ludu, podjął się to Porsche, zrobiła. Ludzie strasznie to kojarzą historycznie nie w tą stronę, którą trzeba. A powinniśmy skupić się na tym, co Garbus zrobił dla motoryzacji. W 1946 roku Garbus był tani, niezawodny, miał czterostopniową skrzynię biegów, rozwijał prędkość ponad 100 km na godzinę i palił 7 litrów na setkę. Z biegiem lat koncepcja była udoskonalana. Do roku 73. Niemcy sprzedali licencję do Meksyku, do Brazylii. Tam zrobiły ogromną robotę. Te auta tam po prostu cały czas jeżdżą, funkcjonują, są popularne. Trafiają jakieś egzemplarze stamtąd na Europę. Bardzo rzadko mamy tutaj swoje auta, ale trafiają stamtąd, bo ludzie szukają bardzo zadbanych, niedłubanych, nieruszanych aut. Czasami i stamtąd można coś znaleźć, jakąś perełkę. Garbusa produkowano do 2003 roku. W sumie przez prawie 60 lat produkcji. Z fabryk wyjechało ponad 21,5 miliona egzemplarzy. Dla niektórych po dziś dzień pozostają idealnym samochodem, którym codziennie jeżdżą do pracy. Uwielbiam jeździć tym samochodem. Adam Budzicz, Volkswagen Classic Mazowsze. Dzieci lajki puszczają, więc generalnie jest świetnie. Na przejściach dla pieszych też dostaje lajki. Ręczne po prostu, więc jest rewelacja. A czy nie ma pan na przykład czasem jakichś nieprzyjemności związanych z tym, że to jednak jest stary samochód? Żadnych. Polecam, żeby się nawet przejechać takim autkiem. Da mi się pan przejechać? Oczywiście. Większość ludzi w dzisiejszych czasach wskakuje do samochodu rano i pędzi albo do pracy, albo do sklepu, a tutaj niestety jest auto jeszcze generacji takiej, że trzeba odpalić i niestety troszeczkę poczekać. W tamtych czasach troszeczkę inaczej się podróżowało. Wszyscy sobie poczekali, samochód się rozgrzał, dopiero można było jechać. Dzisiaj nikt o tym nie pamięta i już nie wie. A ile to mniej więcej trwa? Około 3 do 5 minut. Te relacje przygotował Michał Kowarski, to za chwilę wsiądzie i pojedzie. A jazda Garbusem, proszę państwa, to podobno jak sztuka latania. Raz jeden w życiu, każdy chyba to czuł. Ktoś nagle krzyknął, tak to każdy by chciał. Coś pochwyciło i ściągnęło mnie w dół. Ostatni krzyk, łabędzia. Wracamy na ziemię, lądujemy powolutku. Lady Punk, sztuka latania w trójce na 17 minut po godzinie 7. I wracamy do tematu Garbusa. To właśnie dziś obchodzimy międzynarodowe święto tego kultowego auta. Siedzę za kierownicą samochodu, który ma 50 lat. Tak, włączę oświetlenie, pedały wychodzą z podłogi. Mhm. Gdyż, ponieważ... Ale muszę się przesunąć, wie pan, bo ja jednak jestem trochę... Oho, to nie takie hop-siop jest. I tu jest rozpiska, jak wchodzą biegi. Tak. Czyli wciskamy sprzęgło normalnie, tak. I ten drążek musimy wcisnąć mocno w dół i do siebie jak dwójkę. Okay. Tam taki przycisk jest od świateł. O, i już. Dobrze. I śmiało zapraszam do tyłu. Nie ma wspomagania, więc musimy się trochę mocniej wyrabiać. Tak jest. I okay. Teraz możemy jechać. Jedynka, wyrzucamy na luz. Aż wyskoczy. I jedyneczkę teraz. O, do dokładnie przodu. Tak. Dobra. Dokładnie tak. Tu mamy skrzyżowanie równorzędne. Niestety wspomagania w hamulcach też nie ma, taka propos, więc możemy w lewo, możemy tak. Są bębny hamulcowe z tyłu i akurat w tym roczniku są tarcze hamulcowe z przodu. Proszę, to już całkiem luksusowe. Tak, to już całkiem zdecydowanie się fajniej prowadzi to auto. Nie odbijają kierunkowskazów, to też jest kolejna rzecz ciekawa. Tak, aczkolwiek powinny, po zmianie kierownicy. Aha. Bo jest zmieniona na drewnianą. Gdyby była oryginalna, by odbijały. Tak. I to jest też bardzo ciekawe, że my w tym momencie jedziemy bardzo powoli, 25 na godzinę, a kompletnie inaczej czuć prędkość w tym samochodzie. Na tym skrzyżowaniu w lewo, to wyjedziemy na taką dłuższą, prostą, to będziemy mogli sobie troszeczkę pojechać trochę szybciej. Dobra. Tak, tu w lewo. Czuję się, jakbym robił prawo jazdy 50 lat temu. W momencie odjeżdża mi fotel, który się nie zablokował. No to się nie zablokował, tak, to przykro mi. No trudno, dam sobie. Nie trafiliśmy w dziurki. Niestety regulacja fotelu w starych samochodach jest troszeczkę bardziej skomplikowana. Skrzynię mamy czwórkę, więc już dalej nie poszalejemy. Tak. Mamy 50 na godzinę i szczerze powiedziawszy, boję się jechać szybciej. Pedały są dość blisko, wychodzą z podłogi. Trzeba stopę podnosić niekiedy do góry, żeby wcisnąć sprzęgło i hamulec. Jest to troszeczkę nienaturalne w dzisiejszych samochodach. O, i tutaj w lewo. Brama powinna być otwarta. O. Niestety nie ma wspomagania. Pod górkę trochę więcej gazu i jesteśmy już na miejscu. O, super. Fantastyczna przygoda. Cieszę się bardzo, już jesteśmy na luzie. Dobra. O. Po prostu staje zgasić światło. Tak, po prostu, dokładnie tak. Po prostu go zgasić? Tak, po prostu. Okay. I już jesteśmy. Garbusem wraz z Adamem Budziczem przejechał się nasz reporter Michał Kowarski. Auto było w kolorze czerwonym. Piękna sprawa, najszybszy. A jeśli państwo mają jakieś doświadczenia z garbusami, to ze wszechmiar cenne będą telefony. O poranku 2:27, 20 minut po godzinie 7 muzycznie. Avicii, Wake Me Up. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes, so that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I I didn't know I was lost.

Przed mikrofonem Krzysztof Zyblewski. Nie zostawiajmy dzieci i zwierząt w rozgrzanym samochodzie, apelują policjanci. Przy takich upałach temperatura wewnątrz auta może sięgnąć nawet 40 stopni. Wystarczy kilkanaście minut, by dziecko lub zwierzę miało problemy z oddychaniem czy straciło przytomność, mówi rzecznik małopolskiej policji Sebastian Grań. Samochód to jest taka blaszana puszka, no bardzo szybko się nagrzewa i na zewnątrz może być 25-26 stopni, a w samochodzie już po kilkunastu minutach nawet 35-40. Brak rozwagi może spowodować, że na sumieniu możemy mieć czyjeś zdrowie, czy nawet życie. Policjanci mają prawo użyć wszelkich środków, by wydostać dziecko z rozgrzanego auta, włącznie z wybiciem szyby. Podobnie mogą postąpić osoby postronne. Chcemy być blisko ludzkich spraw. Tak rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek tłumaczy zmianę miejsca sobotniej konwencji partii. Początkowo miała się odbyć w Łodzi, teraz będzie to Wiec w Bogatyni, gdzie mieści się kopalnia Turów. Jesteśmy tam, gdzie dzieje się coś ważnego dla polskich obywateli. Wiemy doskonale, że od dłuższego czasu ta kopalnia, ta elektrownia była bardzo mocno atakowana przez różne środowiska polityczno-medialne. I były takie naciski i presja na to, aby zamknąć, zlikwidować to wielkie przedsiębiorstwo, które ma olbrzymie znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego państwa polskiego, jak również miejsc pracy, które tworzy dla kilkudziesięciu tysięcy osób. Podczas sobotniej konwencji PiS ma przedstawić kolejne propozycje programowe. Coraz więcej limitów i zakazów na plażach na Sardynii. Surowe przepisy mają zahamować masowy napływ turystów, a także poprawić ochronę środowiska naturalnego. Na wielu plażach wprowadzono ograniczenia liczby osób. Na plaży Punta Molentis nad morzem w kolorze turkusowym uważanej za perłę kurortu Villa Simius do końca października obowiązuje limit 600 osób. W wielu miejscach zabronione jest palenie papierosów, a na całej Sardynii obowiązuje i jest kategorycznie egzekwowany zakaz zabierania piasku, kamyków i muszelek. Kara za wzięcie takiej pamiątki wynosi od 500 do 3000 euro. Skrupulatnie pod tym kątem sprawdzane są bagaże na lotniskach. Pełny serwis o 8. Ekonomia w Trójce. Informacja ekonomiczna do studia przenosi dzisiaj Marcin Jagiełłowicz. Dzień dobry. No i jak tam? Przyjemnie. Bardzo dobrze, poruszaliśmy się trochę o poranku. Dzisiaj pojeździliśmy. Słyszę, że panowie tu jakieś przysiady, pompeczki. To prawda. No zwłaszcza te pompeczki to widać po redaktorze Karolu. Skądże? Nie. No, Karol, tak. Takie żarty. Jakie żarty? Ja mówię, że tak. Ja tutaj tak specjalnie, że niby nie, ale tak. Ale tak Karol od dwóch dni napinał mięśnie, tak? W zasadzie. Cały czas się napięto. I dzisiaj mięśni. Mamy właśnie taki temat. No nie, to niezdrowe. Dlaczego? Co niezdrowe? Proszę się nie napinać. Mięśnie muszą być luźne. W czasie sportu to jest podstawowa zasada. Pamiętam, to jest inne napięcie. No, nie mówimy o tym samym. Czy rynki się ponapinały? No, rynki nie, proszę panów. Rynki są zrelaksowane. To pięknie. Zaczynamy od warszawskiego Służewca, gdzie trwa kongres 590. To jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w naszym kraju. Na panelach i w kuluarach sporo mówi się o szansach polskiego biznesu na zagranicznych rynkach, bo ten coraz łatwiej rozpycha się za granicą. Czyli bardzo długo mieliśmy produkty, ale trochę nie potrafiliśmy tego robić. Teraz cały czas te produkty mamy, ale dużo łatwiej jest wchodzić na rynki zagraniczne i nam się to udaje zrobić. Mówi minister rozwoju Waldemar Buda. A czasami jeśli chodzi o polskie marki, jesteśmy... Kim jesteśmy, proszę panów? Potęgą. Niedowiarkami. Jak? Kto tak powiedział? No tak, mówi Marcin Graczyk z Polskiej Agencji Rozwoju. To my myślimy o tym, że Japonia to kraj robotów, latających maszyn, a jest to jednak kraj bardzo analogowy, który myśli o Polsce, że to my jesteśmy krajem bardzo rozwiniętym. Bo Polska, ja przypomnę, że to jest najbardziej nowoczesny system bankowy na przykład na świecie. Mieszkając w Polsce, połowa ludzi o tym nie wie. Dziś drugi i ostatni dzień 8 edycji Kongresu 590. W planie m.in. dyskusja o polskiej giełdzie, bezpieczeństwie strategicznym czy demografii. To jeszcze garść ważnych danych, które wczoraj podał Główny Urząd Statystyczny. Produkcja przemysłowa w maju spadła o 3,2% licząc rok do roku. To już czwarty miesiąc z rzędu, kiedy ten wskaźnik znajduje się pod kreską. Wyniki przemysłu zaczną się poprawiać w drugiej połowie roku ze względu na poprawę koniunktury krajowej oraz efekty statystyczne. Tak mówi Sergiej Druchyn z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Choć dodajmy, że wyniki polskiego przemysłu oczywiście w tym roku nie doszusują do tych z lat poprzednich. Jeszcze jedna liczba i to po przecinku skomplikowana 12,2%. W takim tempie w maju rosły wynagrodzenia w firmach, które zatrudniają co najmniej 10 osób. To delikatne drgnięcie in plus w stosunku do kwietnia. Średnio na pasku płacowym brutto pojawia się teraz ponad 7180 zł. Niestety realnie cały czas zarabiamy mniej niż w poprzednim roku, bo podwyżki zjada nam inflacja. Taka sytuacja utrzymuje się już 13 miesiąc z rzędu, ale wygląda to coraz lepiej i najpewniej już tego lata zobaczymy zrównanie wzrostu płac i inflacji. Najszybciej nominalnie pensje rosną teraz w górnictwie czy transporcie, zdecydowanie wyhamowały w budownictwie, które cały czas odczuwa wysoki poziom stóp procentowych. Orzeł czy Reszka? Orzeł. Orzeł i Reszka. Dzisiaj orzeł i Reszka. Jedno i drugie. Jedno i drugie, bo jedne waluty tanieją, drugie troszkę zyskują. Frank jest po 4,52. Euro, bardzo ładnie to wygląda. 4,44. Dolar po 4,04 zł, a funt po 5,15. To tak to wygląda. A szczaw po ile? No, ryneczków dzisiaj nie sprawdziłem. A ja miałem szczawiową ostatnio właśnie. Właśnie też mam ochotę. Z jajeczkiem, tylko do szczawiowej koniecznie trzeba dodać śmietany trochę. Mhm. A, szczaw, o właśnie, to ja, przepraszam, bo sobie rozmawialiśmy o ziemniakach, które najlepiej pasują z jakimś kefirem. A to był właśnie szczaw. Brawo. A, bo wtedy mówiłeś o tych ziemniakach. Przepraszam, brakowało... jak już mieszamy wszystko, jak już absolutnie, panowie, mieszamy wszystko, to jeszcze dodajmy. Lahuma sabirin ida sabaru. To przysłowie arabskie. Dowiedziałem się o jego istnieniu wczoraj właśnie na kongresie 590. Mówi ono coś takiego. Pan Bóg nagradza cierpliwych i wytrwałych w swojej cierpliwości i to ponoć bardzo ważna rada dla tych, którzy na Półwyspie Arabskim szans w biznesie szukają. Potrzeba wielu, wielu lat, żeby tam zaufanie zdobyć. Ale Karol Gnatek jakąś informację zdobył. Także liski i szczawiu, szczególnie te młodziutkie, mają w sobie ogrom witaminy C, potasu i żelaza. Habibi, może teraz pogoda, co? Dzisiaj więcej chmur na południu i na wschodzie i tutaj spodziewane są przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura od 24 stopni na Suwalszczyźnie, około 28 w centrum, do 31 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. Ale nas pogonił. Niecierpliwy. Wy nie znacie umiaru. Niecierpliwy. Cierpliwość. Pan Bóg wynagradza i wytrwałych. Depesz Mode już teraz w Trójce, 23 minuty do 8. Białegostoku. Chciałem powiedzieć, że mam Garbusa z 1985 roku. To jest wersja limitowana, wydana na 50-lecie właśnie Volkswagena, gdzie 2000 chyba 800 sztuk zostało przekazanych z Meksyku do Niemiec. Ale ciekawostką jest to, że jak Darek Urbanowicz był w Białymstoku, jechał rowerem, to udało mi się właśnie tym Garbuskiem przywitać pana Darka Urbanowicza na placu Pałacu Branickich. Potem żegnaliśmy go z innymi starymi samochodami i to było fantastyczne. A samochód jako Garbus, nie ma lepszych na świecie samochodów. To tyle. Pozdrawiam z Białegostoku. Również pozdrawiamy. Ja na własne oczy widziałem, bo też byłem na tym placu przed Pałacem Branickich. Mieliśmy wtedy audycję. Zapraszamy na weekend i czekaliśmy także na Darka. Proszę Państwa, dzisiaj Dzień Garbusa. Oprócz tego, że wiadomo, auto ma taką nazwę, jaką ma, potocznie przynajmniej, to zajmiemy się naszymi kręgosłupami. No tak, bo ta jego sylwetka jakby zachęca do dyskusji na temat naszej postawy. A to, że trzeba zachowywać piękną postawę, wyprostowaną z piersią do przodu, każdy wie, ale niestety są pewne trudności. Jak je pokonać? O tym za chwilę nasz gość, fizjoterapeuta Max Piasecki. Przypominamy, plecy proste, łopatki ściągnięte. Gdyby tak zapomnieć o zasadach, co trzymają w klatce nas. Gdyby tak jak w stereo usłyszeć głos, co ciągle ktoś woła SOS. Ty z autopsji znasz to lecz. Po co nam zawahania stan? Potrzebujemy zmian. Życie może być jak Luna Park. Miej odwagę, by nacisnąć start. Życie może być jak niezły film. Celebruj każdą z chwil. Nawet sekundy dłużej. Nie wahaj się. Gdyby tak zapomnieć o zasadzie. Być jak Babylon, nie pozwalaj by cię zwabił on. Dlatego lepiej oddech weź. Wszystko możemy przejść. Dosyć już tych awantur masz. Zadbaj lepiej o swój anturaż. Po to ciągle patrzeć chcesz. Po swoje musisz biec. Ani sekundy dłużej. Nie wahaj się. Gdyby tak zapomnieć. Naszym gościem jest Maksymilian Piasecki, fizjoterapeuta. Dzień dobry, Maksymilian. Dzień dobry, witam wszystkich. Na co narażony jest nasz kręgosłup w związku z siedzącym trybem życia? Zdarza się tak, że prowadzimy auto, że siedzimy w pracy przed komputerem, że niewiele się ruszamy. No 8 godzin nasz kręgosłup także oddaje nam te informacje później, jeśli chodzi o różne schorzenia. Co się dzieje? Przede wszystkim cały czas jest w kompresji, a nasze stawy działają na zasadzie kompresji i dekompresji, w taki sposób się odżywiają, więc jak jest w kompresji, to on cały czas jest w niedożywieniu, więc zaczynają robić się różne zwrotnienia, przede wszystkim krążków międzykręgowych, i z tego, co obserwuję, większość osób jak siedzi, niestety zaczyna się garbić, więc tworzy też... Ja powiedziałem plecy proste, łopatki ściągnięte. Dokładnie, żeby tak się nie garbić, i także jeżeli podnosimy jakiekolwiek ciężary, cokolwiek, nawet zakupy, to warto pilnować tej pozycji, bo wówczas obciążamy kręgosłup w o wiele większym stopniu niż powinniśmy. Generalnie dla kręgosłupa najgorsza jest zmiana jego położenia w trakcie ruchu, czyli na przykład jak zaczniemy podnosić jakiś ciężar i zmienimy na przykład to zgięcie kręgosłupa, to jest dla niego najgorsze. Najważniejsze jest to, żeby go ustabilizować, czyli napięte plecy i przede wszystkim napięty brzuch, nie tylko proste plecy, ale cały kor, i wtedy możemy swobodnie sobie dźwigać. Natomiast jeżeli dużo siedzimy, to zachęcam do wstawania jak najczęściej. Jeśli jutro się Państwo wybiorą na zakupy gdzieś na bazarek albo do dużego sklepu, proszę pamiętać, z nóg podnosimy, spinamy plecy i brzuch i dbamy o kręgosłup. Wspomniałeś o tym korze. To są te głębokie mięśnie. Nad nimi też powinniśmy pracować. Dokładnie tak. Powinniśmy nad nimi pracować, bo to nam zapewnia stabilność naszego tułowia w trakcie dnia. Jak? Ciężko mi będzie tutaj pokazać na antenie. Natomiast jak nad tym pracować? Możemy na przykład po prostu wzmacniać brzuch niestandardowymi brzuszkami, ale położyć się na plecach, podwinąć miednicę tak, żeby całe plecy dotykały do ziemi, i naprzemiennie podnosić lewą nogę do prawej ręki i prawą rękę do lewej nogi. Czyli wcale to nie muszą być jakieś skomplikowane ćwiczenia. Codziennie każdy w zaciszu swojego domu rano przed kawą może wstać i takich kilka ruchów wykonać. Dokładnie tak. Ja generalnie uważam, że małymi krokami do dużych celów, więc można to robić codziennie, nie w dużej ilości czasu, a przez tydzień nam się zbierze naprawdę duża ilość powtórzeń. Jak dbać na co dzień o kręgosłup? Jeżeli mamy pracę siedzącą, wstajemy, jest to w przepisach BHP, że powinniśmy wstać przynajmniej raz na jakiś czas, poruszać się, te ruchy rotacyjne także. No Karol lubi bardzo, kiedy Małgosia bosymi stopami przechadza mu się po plecach rano. Tak, przed godziną szóstą. I wtedy jest odżywiony, zadowolony. To jest taki masaż dla kręgosłupa. Dokładnie tak. Ja oczywiście zachęcam do pracy na stojąco, w biurze, przy biurkach stojących. Stanie jest dużo bardziej bezpieczną pozycją dla nas niż siedzenie. Natomiast jeżeli siedzimy, to polecam raz na te 45 minut wstać, zrobić kilka skłonów, i się położyć. Kilka rotacji i się położyć i wrócić do pracy. Dokładnie tak. Myślę, że ci, którzy pracują przez cały dzień stojąc, to mają na chwilę ochotę usiąść, bo to też jest odpoczynek dla kręgosłupa, tylko wszystko w odpowiednich proporcjach. Dobrze, a jak poruszamy się autem, warto sobie zrobić jakąś przerwę? Co ile zjechać na parking, żeby dać kilka kroków wokół auta? Ja osobiście piję bardzo dużo wody, do czego też zachęcam, więc zatrzymuję się co godzinę. I myślę, że to jest dobra wymówka, żeby przy okazji przejść się, zrobić kilka przesiadów, kilka skłonów. Pamiętajmy też, że nasze nogi i ukrwienie nóg, głównie tam działa pompa mięśniowa, więc jak siedzimy w samochodzie, ta krew i limfa nie odpływa tak dobrze z nóg, dlatego nogi nam puchną często w samolotach, więc to nie tylko sam kręgosłup, ale też warto zadbać o układ krwionośny i przejście wokół auta po prostu, żeby pobudzić mięśnie do przepompowania. Pompa mięśniowa, bardzo mi się to spodobało. Lepsze, a nie nogi jak u bociana, tak? Tak. Bo później tak to się kończy, jeżeli nie korzystamy. Bo pompa jest za słaba, to dlatego nogi jak u bociana. Bardzo dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie. Max Piasecki, fizjoterapeuta, był gościem porannej audycji trójkowej. Jeśli będą Państwo robić wszystkie te rzeczy, o których mówił Max, jeszcze mogę się wtrącić. Bardzo proszę. Jeżeli ktoś by chciał na przykład poznać jakieś ćwiczenia u siebie na social mediach, Fizjon Maxa, mam dużo poradników z ćwiczeniami na takie dolegliwości. Dziękujemy bardzo. Czas na poranny felieton. Pan Tałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Dzisiaj, drodzy Państwo, będzie o księciu Pepim. A zaczniemy od orderu Virtuti Militari. Order ten powstał na życzenie księcia Józefa Poniatowskiego, czyli księcia Pepi, po bitwie pod Zieleńcami, a stało się to 22 czerwca 1792 roku.

Let's go! Teraz w MediaMarkt. Wybrany sprzęt do zabudowy Beko. Taniej o VAT. Oferta ważna w sklepach stacjonarnych. W tę niedzielę jesteśmy otwarci. Zapraszamy! MediaMarkt. Żegnamy reklamy.